Po przybyciu na Namek, Goku zademonstrował swoje możliwości, bez trudu niszcząc elitarny oddział. Czy zdoła jednak pokonać kapitana Ginyu? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 32. Ginyu kontra Goku. Ci dwaj wciąż żyją, ale potrzebują pomocy lekarza. Zabierz ich i wynoście się z Nameku. Co ty bredzisz? Dobij ich, póki możesz. Ta walka jest skończona. Nie dobijam rannych. Niewiarygodne. Przecież jesteśmy niepokonani. My, niepowtarzalny oddział Ginyu, najpotężniejsi wojownicy w dziejach. Jakim cudem ten herlak nas zwyciężył? Wdeptał nas w ziemię, a my nie mogliśmy nawet kiwnąć palcem. On ucieka. Zostawił przyjaciół na pastwę losu? Goku, to na pewno ty? Vegeta. Co ty wyprawiasz? Mówiłem, żebyś ich zostawił. Nie mogli się nawet bronić. Dostali, na co zasłużyli. Pozwoliłeś uciec jednemu z nich. Mogłeś go zabić w mgnieniu oka. Daleko ci do Super Saiyanina. Super Saiyanina? Co ci przyjdzie z siły, skoro nie masz instynktu zabójcy? Nigdy nie pokonasz Frizy. Nawet jeśli zyskasz nieśmiertelność, on zmiażdży cię jak robaka. Nigdy wcześniej nie byłem tak silny, a ty uważasz, że Friza pokona mnie bez wysiłku? Przeceniasz swoje możliwości. Friza jest potężniejszy niż sądzisz. Przesadzasz. Widziałeś, co potrafi Goku. Tej trójce nie brakowało krzepy, a Goku stłukł ich na kwaśne jabłko. Oni nie dorastali Frizie do pięt. Poza tym Friza ma 7 smoczych kul i stał się nieśmiertelny. Możemy pożegnać się z myślą o zwycięstwie. Życzenie Frizy jeszcze się nie spełniło. Jak to? Dlaczego? Nie zrobiło się ciemno. Na ziemi chmury zakrywały niebo i dopiero wtedy pojawiał się Shenron. Zauważylibyśmy go. Kim jest Shenron? Pojawia się, kiedy ktoś zgromadzi wszystkie kule? No jasne, Frieza nie zna hasła. Nie ma pojęcia, jak skorzystać z kul. Hasło? Czemu nic o tym nie wiem? Wiesz, co to znaczy? Nadal mamy szansę. Super. Jeśli się pośpieszymy, możemy wskrzesić naszych przyjaciół. Wpierw trzeba odzyskać smocze kule. Shenron? Jak to możliwe? Guld, Rikum i Barta zginęli? Gdybyś tylko wiedział, kto nas pokonał. Dość gadania. Jesteśmy oddziałem Giniu. Tworzymy elitę wojowników, która ustępuje jedynie Lordowi Frizie. Też tak myślałem, ale gdybyś zobaczył, co on potrafił. Zatem zniknięcie trzech źródeł mocy to nie awaria skanera. Co myśmy się wplątali? Musimy powiadomić Lorda Frizę. Wtedy wraz z honorem stracilibyśmy głowy. Dobrze, że Frizy nie ma w pobliżu. Ja się nim zajmę. Nie na darmo zwoł mnie kapitanem Giniu. Tak jest. Zakopcie smocze kule. Odpowiadacie za nie życiem. Teraz są bezpieczne. Ruszamy. Pokażę mu, kto tutaj rządzi. Oddział Giniu naprzód. Dwie osoby to za mało. Wszystkie próby poszły na marne. Zapłaci mi za to. Muszę porozmawiać z ojcem. Goku powinien już tu być. W końcu, gdyby wylądował, na pewno by po mnie przyleciał. To chyba oczywiste. Gdyby tylko udało się odzyskać smocze kule. Jak można niezauważenie zbliżyć się do Frizy, Vegeta? Straciłeś zapał do walki z Frizą? Wpierw muszę wskrzesić naszych przyjaciół, których zabiłeś na ziemi. Po co chcesz ich tu sprowadzać? Friza natychmiast odeśle ich w zaświaty. Nie marnujmy życzenia. Gdybym tylko zdobył... Nie ma mowy. Będziesz takim samym tyranem jak Frieza. Dwie potężne istoty zmierzają w naszym kierunku. Kapitan Giniu. I Jis, którego wypuściłeś. Nie wiem, jak silny teraz jesteś, ale tym razem nie pójdzie ci tak łatwo. Kapitan jest potężniejszy od nich wszystkich. Ale gdzie się podział Frieza? Powinien być na statku wraz z kulami, które dostarczył mu Giniu. Tam go nie ma. Stamtąd zaś wyczuwam ogromną energię. To na pewno on. Przecież tam właśnie Wielki Przodek. Leci do domu Wielkiego Przodka. Chce się dowiedzieć, dlaczego życzenie się nie spełniło. Boisz się, że Wielki Przodek zdradzi mu hasło? Czy to on stworzył smocze kule? Tak. Niedobrze. Kiedy Frieza dowie się, jak używać smoczych kul, zabije go tak jak pozostałych Namecjan. Nie wie, że po śmierci Wielkiego Przodka kule staną się bezwartościowe. Co takiego? Patrzcie. Myślałeś, że możesz nas bezkarnie poniżać? Kapitan Giniu pokaże ci twoje miejsce. Pokonasz go? Zaraz się przekonamy. Miałeś rację, jest bardzo silny. Skaner podaje 5000 jednostek mocy. Nie rozumiem, jak taki herlak zdołał nas pokonać? Jesteś głupcem. Spuścił wam łomot, bo polegaliście na skanerach. On umie ukrywać energię. Na pierwszy rzut oka widać, że to doświadczony wojownik. Według mnie ma około 60 tysięcy jednostek mocy. Niemożliwe. Nigdy nie widziałem Saiyanina choćby w połowie tak silnego. Pewnie jest urodzonym wojownikiem. W każdym razie zanosi się na ciekawą walkę. Kto by pomyślał, że czeka mnie tak wspaniały dzień? Zajmę się nim przez jakiś czas. Weźcie radar od Bulmy i znajdźcie smocze kule. Pewnie są na statku Frizy. Spróbujemy je odzyskać. Dołączę do was, jeśli go pokonam. Jak to jeśli? Na pewno wygrasz. Friza wkrótce dotrze do Wielkiego Przodka. Musimy się śpieszyć. Dobrze. Uważajcie na siebie. Vegeta, ja zajmę się tym po lewej, a ty tym po prawej. Przeżyłeś kilka ciężkich walk. Teraz łatwo go pokonasz. Wiem. Uważajcie na siebie. Jasne. Powodzenia. Ci dwaj uciekają. Zostaw ich. Zaczynamy. Nie mamy wyboru. Baw się dobrze, Kakarot. Broń się. Vegeta, ty przeklęty oszuście. Jesteś jeszcze lepszy niż myślałem. Gdyby nie Vegeta, miałbyś szansę na wygraną. Czas ucieka. Muszę szybko skończyć tę walkę, albo będzie po nas. Jeśli dobrze zrozumiałem, Giniu i Kakarot mają równą siłę. Przy odrobinie szczęścia pozabijają się nawzajem i zostawią mi wolną rękę. Wydobędę hasło od Krillina i Gohana oraz zatroszczę się, żeby więcej nie wchodzili mi w drogę. A później, dzięki radarowi, znajdę smocze kule. Jak na Saiyanina jesteś niezwykle szybki. Ale znieruchomiejesz, gdy zobaczysz moją ultrapozycję bitewną. Taką? Bałwan, źle rozstawiłeś nogi. Faktycznie. Nie rozumiem, po co te głupie pozy? Głupie pozy? Ośmielasz się ze mnie kpić, żałosny amatorze? Nie znam się na pozowaniu. Co więcej, czas mi się kończy. Nie brak ci pewności. Nauczę cię szacunku, arogancka małpo. Gdybym wiedział, jaki jesteś zuchwały, znokautowałbym cię pierwszym ciosem. Mamy coś wspólnego. Tak jak ty, ukrywam pełnię swoich sił i atakuję w ostatniej chwili. Taki już jest kapitan. Zawsze panuje nad sytuacją. Nawet jeśli ten wybryk natury ma 60 tysięcy jednostek mocy, kapitan Ginyu pokona go bez trudu. Najpierw statek został zniszczony i utknęliśmy na tej planecie. Teraz padła komunikacja. Naprawione. Pierwszy sukces od wielu dni. Cała planeta jest przeciwko mnie. Wszystkie smocze kule znajdują się w jednym miejscu, a ja tkwię w tej dziurze. Chcą wezwać smoka i spełnić życzenia beze mnie? Chwila. A jeśli to Vegeta je ma? Co ja tu w ogóle robię? Z drugiej strony, nawet jeśli Vegeta zdobył kulę, wystarczy, że powiem Shenronowi: zabierz mnie do domu i będę ocalona. W drogę. Nie może być szybszy ode mnie. A niech to. Teraz, kapitanie, wykończ go. Skręć mu kark. Nie mogę się uwolnić. Na co czekasz, kapitanie? Jest bezbronny. Muszę użyć techniki Kaioken. Kapitanie, nie prosiłem o pomoc, ale potrafię walczyć. Jeśli jeszcze raz mi przeszkodzisz, zabiję cię bez litości. To była tylko rozgrzewka. Myślisz, że nie wiem, kiedy ktoś oszczędza siły? Niech zgadnę, szykujesz się do walki z Lordem Freezą. Owszem, to wyjątkowy przeciwnik. Ale radzę ci skupić się na obecnej walce. Zgoda. Tylko pamiętaj, że sam się o to prosiłeś. Pokaż mi, ile jesteś wart, zanim raz na zawsze się ciebie pozbędę. Spójrz na skaner. Poziom mojej mocy może cię zaskoczyć. Nie potrzebuję skanera. Nie masz więcej energii niż 85 tysięcy jednostek. Kaioken. Dziewięćdziesiąt pięć tysięcy? 100 tysięcy? 105, 106, 107, 108 tysięcy? Niemożliwe! 109 tysięcy? 110 tysięcy i wciąż rośnie. Kim on jest? Dzięki technice Kaioken, Goku osiągnął niewyobrażalny poziom energii. Czy kapitan Ginyu wreszcie spotkał godnego siebie przeciwnika? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Teraz wiesz, na co mnie stać. Strach cię obleciał? Przyznaję, imponujący popis. Co cię tak bawi? Długo czekałem na przeciwnika takiego jak ty. W następnym odcinku sztuczka kapitana Ginyu. Ginyu kontra Goku. Niech żyje Lord Frieza!